نراک، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، من المحسنین، محسنین میں سے. قالا، اس نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ، کہ ہم لے لیں، الا مگر، من وجدنا، جس کو پایا ہم نے، متاعنا، اپنا سامان، اندہو، اس کے پاس، انا، بے شک ہم، اذن، تب، لظالمون، البتہ ظالم ہوں گے. فلما استیأسوا، پھر جب وہ مایوس ہو گئے، منہ، اس سے، خلصوا، اکیلے بیٹھے، نجیہ، سرگوشیاں کرنے کو، مشورہ کرنے کو، یعنی بریکٹ میں. قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، الم تعلمو، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم، کہ تمہارے والد نے، قد اخذ علیکم، تحقیق لیا تم پر، موثقا من اللہ، پکا وعدہ اللہ سے، یعنی اللہ کے نام پر، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم، جو کوتاہی کی تم نے، فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، فلن ابرح، تو ہرگز نہ ٹلوں گا، الارض، اس زمین سے، حتی، یہاں تک کہ، یأذن لی، اجازت دے مجھ کو، ابھی، میرا باپ، او یحکم اللہ، یا فیصلہ کر دے اللہ، لی، میرے لیے، وہوا، اور وہ، خیر الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعو، لوٹ جاؤ، الی ابیکم، اپنے باپ کی طرف، فقولو، پھر کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک، بے شک تیرے بیٹے نے، سرقا، چوری کی ہے، وما شہدنا، اور ہم نے دیکھا نہیں، الا مگر، بما علمنا، جو ہم کو معلوم ہوا، وما کننا، اور نہیں ہے ہم، للغیبی، غیب کے لیے، حافظین، حفاظت کرنے والے، نگہبانی کرنے والے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور پوچھ لو بستی سے، اللتی، وہ جو، کنا فیہا، تھے ہم اس میں، والعیرہ، اور قافلہ، اللتی، وہ جو، اقبلنا فیہا، ہم آئے ہیں اس میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لصادقون، البتہ سچے ہیں. قال بل سولت لکم، کہا بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرن، ایک کام کو، فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ، ان یأتینی بہم، لے آئے گا

اتاری گئی، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے، ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، اللہ اللہ تعالی، الذی وہ ذات ہے، رفع جس نے بلند کیا، السماوات آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو ان کو، ثم پھر، استوا متوجہ ہوا، مستوی ہوا، علی العرش عرش پر، وسخر اور اس نے مسخر کیا، الشمس والقمر سورج اور چاند کو، کل سارے کے سارے، یجری چل رہے ہیں، لأجل ایک وقت تک، مسمى معلوم، یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر کام کی، یفصل کھول کھول کر بیان کرتا ہے، الآیات نشانیاں، آیات، لعلکم تاکہ تم، بلقاء ربکم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یا ملاقات کا، توقنون تم یقین کرو، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، مد جس نے پھیلا دیا، الارض زمین کو، وجعل اور بنائے، فیہا اس میں، رواسیا پہاڑ، و انہارا اور نہریں، و من کل ثمراتی اور ہر قسم کے پھلوں میں سے، جعلا اس نے بنائے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، زوجین اثنین جوڑے دو دو، یغشی اللیل النہار ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، ان فی ذلک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہو، وفی الارض اور زمین میں، قطع ٹکڑے ہیں، خطے ہیں، متجاورات باہم ملے ہوئے، برابر برابر، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں، ونخیل اور کھجور کے درخت، صنوان دہرے، وغیر صنوان اور اکہرے، اکہرے سنگل، یسقا پلائے جاتے ہیں، بما ان واحد ایک ہی پانی، ونفضل اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعدہا ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، فی الاکل، ذائقے میں، ان فی ذلک، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتی ہو، وَإِن، اور اگر، تعجب، تم تعجب کرتے ہو، فعجبن، تو تعجب والا ہے یا عجیب ہے، قولهم، ان کا قول، اِذَا، کیا جب، کنا، ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، اِنَّا، کیا بے شک ہم، لفی خلق جدید، البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے، اولائک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، واولائک، اور یہی لوگ، الاغلال، طوق ہیں، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، واولائک، اور یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ویستعجلونک، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالسیئتی، برائی کو، عذاب کو، قبل الحسنتی، بھلائی سے پہلے، وقد خلت، حالانکہ تحقیق گزر چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، المثلات، عقوبتناک مثالیں، عبرتناک مثالیں یا عقوبات، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لذو مغفرتن، البتہ بخشش والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، على ظلمهم، ان کے ظلم کے باوجود، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لشدید العقاب، البتہ سخت ہے سزا دینے میں، یا سخت سزا دینے والا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، انزلا، اتاری گئی، علیہ، اس پر، آیتن، کوئی نشانی، مر ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے، انما، بے شک، انت منذرن، تو ڈرانے والا ہے، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اللہ، اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما تحمل، جو اٹھاتی ہے، کل انسا، ہر مادہ، وما، اور جو، تغیز، کمی کرتے ہیں، الارحام، رحم، وما، اور جو، تزداد، بڑھاتے ہیں، وکل شیئن، اور ہر چیز، اندہو، اس کے پاس، بمقدار، ساتھ ایک اندازے کے ہے، عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا، والشہادتی، اور حاضر کا، الکبیر، بڑا ہے، المتعال، بہت برتر، بہت بڑا، سواؤن، برابر ہے، منکم، تم میں سے، من، جو، اسر القولہ، چھپائے بات کو، ومن، اور جو کوئی، جہر بھی، ظاہر کرے اس کو، ومن ہوا، اور جو کوئی کہ وہ، مستخفن، چھپنے والا ہے، باللیلی، رات کو، وساربن، اور چلنے والا ہے، بالنہار، دن کو، لہو، اس کے لیے، معقباتن، پہرے دار ہیں، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ، جو حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغیر، نہیں تبدیل کرتا، ما بقوم، جو ساتھ کسی قوم کے ہو، حتی، یہاں تک کہ، یغیرو، وہ بدل دیں، ما بانفسہم، جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے، وَإِذَا، اور جب، اراد اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، بقوم، ساتھ کسی قوم کے، سوء، برائی کا، فلا، تو نہیں، مرد له، کوئی پھیرنے والا اس کو، وما لهم، اور نہیں ان کے لیے، من دونه، اس کے سوا، من وال، کوئی مددگار، هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یریکم، جو دکھاتا ہے تم کو، البرقہ، بجلی، خوفا وطمعا، خوف اور امید کے ساتھ، وینشئ، اور اٹھاتا ہے، السحابہ، بادل، الثقال، بوجھل، ویسبح، اور تسبیح کرتی ہے، الرعد، کڑک، بحمده، ساتھ اس کی تعریف کے، والملائکتو، اور فرشتے، من خیفتہ، اس کے خوف سے، ویرسل الصوائق، اور وہ بھیجتا ہے بجلیوں کو، فیصیب بہا، پھر پہنچاتا ہے ان کو، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وہم، حالانکہ وہ، یجادلونا، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہوا، اور وہ، شدید المحال، سخت گرفت کرنے والا ہے، سخت پکڑنے والا ہے، لہو اسی کے لیے ہے، دعوت الحق پکارنا برحق، والذین اور وہ لوگ، یدعونا جو پکارتے ہیں، من دونہی اس کے سوا، لا یستجیبونا نہیں وہ جواب دیتے، لہم ان کو، بشیئن ساتھ کسی چیز کے، الا مگر، کباسط مانن پھیلانے والے کے، کفئی ہی اپنی دونوں ہتیلیاں، الی الماء طرف پانی کے، لیبلغ تاکہ وہ پہنچے، فاہو اس کے منہ کو، وما ہوا اور نہیں وہ، ببالغ ہی پہنچنے والا اس کو، وما اور نہیں، دعاء الکافرین پکار کافروں کی، الا مگر، فی دلال گمراہی میں، وللہ اور اللہ کے لیے، یسجدو سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں، طوعن خوشی سے، وکرہن اور جبرن، وظلالہم اور سائے ان کے، بالغدو صبح کے وقت، والآصال اور شام کے وقت، قل کہہ دیجئے، من کون، رب السماوات والارض رب ہے آسمانوں اور زمین کا، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، قل کہہ دیجئے، افتخستم کیا پھر بنا لیے تم نے، من دونہی اس کے سوا، اولیاء مددگار، لا یملکونا نہیں وہ مالک ہو سکتے، لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے، نفعن کسی نفع کے، ولا ضرا اور نہ نقصان کے، قل ہل کہہ دیجئے کیا، یستوی برابر ہو سکتا ہے، الاعمى اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، ام یا، هل تستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں، الظلمات اندھیرے، والنور اور روشنی، ام جعلوا یا انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے لیے، شرکا کچھ شریک، خلقو انہوں نے پیدا کیے، کخلق ہی مانند اس کی تخلیق کے، فتشابہ تو مل جل گئی، الخلق پیدائش، علیہم ان پر، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، خالق کل شیء خالق ہے ہر چیز کا، وہوا اور وہی، الواحد القہار اکیلا ہے، زبردست ہے، غالب ہے. انزلہ، اس نے اتارا ہے. من السماء، آسمان سے. ماء، پانی. فصالت، تو بہ پڑی. اودیت، وادیاں. بقدرہا، ساتھ اپنے اندازے کے. فاحتمل، تو اٹھا لیا. السیل، سیلاب نے. زبدن، جھاگ. رابین، چڑھا ہوا. ومما، اور اس میں سے جو. یوقدون، وہ جلاتے ہیں. علیہ، اوپر اس کے. فی النار، آگ میں. ابتغاء، تلاش کرنے کو، بنانے کو. حلیت، زیور. او متاع، یا برتن. زبد، جھاگ ہوتی ہے. مثلہ، اس جیسی. کذالک، اسی طرح. یضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ. الحق، حق. والباطل، اور باطل. فاما الزبد، تو جہاں تک جھاگ ہے. فیذهب، تو چلی جاتی ہے. جفاء، خشک ہو کر، ناکارا ہو کر. واما، اور لیکن. ما ينفع الناس، جو نفع دیتا ہے لوگوں کو. فيمكث في الارض، وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں. كذلك، اسی طرح. يضرب الله الامثال، بیان کرتا ہے اللہ مثالیں. للذین، ان لوگوں کے لیے. استجابوا، جنہوں نے قبول کیا. لربہم، اپنے رب کے لیے. الحسنا، بھلائی ہے. والذین، اور وہ لوگ. لم يستجیبوا له، نہیں قبول کیا اس کو. لو، اگر. انا، بے شک. لہم، ان کے لیے. ما فی الارض، جو زمین میں ہے. جمیعاً، سارے کا سارا. ومثلہ، اور اس کی مانند. معه، اس کے ساتھ. لافتدوا به، البتہ فدیہ دے دیں ساتھ اس کے. اولئک، یہی لوگ. لہم، ان کے لیے. سوء الحساب، برا حساب ہے. ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. افمن یعلم، کیا بھلا وہ جو جانتا ہے. انما، کہ بے شک جو. انزل، اتارا گیا. الیک، آپ کی طرف. من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. الحق، حق ہے. کمن، مانند اس کے جو. ہوا، وہ. اعمى، اندھا ہے. انما، بے شک. یتذکروا، نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے، الذین، وہ لوگ، یوفون، جو پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، ولا ينقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے وعدے کو، مضبوط باندھنے کو، والذین، اور وہ لوگ، یصلون، جو جوڑتے ہیں، ما جو امر اللہ، حکم دیا اللہ نے، بہی ساتھ اس کے، ان یوصل، کہ جوڑا جائے، ویخشون، اور وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، سوء الحساب، برے حساب سے، والذین، اور وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے، وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا، واقام الصلاۃ، اور قائم کی نماز، وانفقوا، اور خرچ کیا، مما، اس میں سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، سرن، پوشیدہ، وعلانیتن، اور ظاہر، ویدرؤون، اور دور کرتے ہیں، بالحسنتی، ساتھ بھلائی کے، السیئتا، برائی کو، اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عقبا، انجام ہے، الداری، گھر کا، یعنی آخرت کے گھر کا، جنات، باغات ہیں، ادنن، ہمیشہ کے، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، ومن، اور جو کوئی، صلح، صالح ہوا، نیک ہوا، من آبائہم، ان کے باپوں میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم، داخل ہوتے ہیں ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، بما صبرتم، بوجہ اس کے جو صبر کیا تم نے، فنعما، تو کتنا اچھا ہے، عقبی الدار، گھر کا انجام، یعنی آخرت کا انجام، والذین، اور وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے، بہی ساتھ اس کے، ایو صلح، کے جوڑا جائے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ، لہم اللعنت ان کے لیے لعنت ہے، ولہم اور ان کے لیے، سوء الدار برا گھر ہے، اللہ اللہ تعالی، یبسط پھیلاتا ہے، الرزق رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور اندازے سے دیتا ہے، وفرحوا اور وہ خوش ہو گئے، اترانے لگے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، وما الحیات الدنیا اور نہیں دنیا کی زندگی، فی الآخرت آخرت میں، الا متاع مگر ایک متاع تھوڑا سا فائدہ، ویقول الذین کفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں، انزلا اتاری گئی، علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یدل پھٹکاتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من اناب جو رجوع کرے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن اور مطمئن ہوتے ہیں، قلوبهم ان کے دل، بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، الا خبردار، بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب مطمئن ہو جاتے ہیں دل، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے، طُوبَى لَهُمْ خوشحالی ہے ان کے لیے، بھلائی ہے ان کے لیے، وَحُسْنُ مَآب اور عمدہ ٹھکانا، اچھا انجام، کذالک اسی طرح، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، فی امتن ایک قوم میں، قد خلت تحقیق گزر چکی، من قبلہا ان سے پہلے، اممن کئی امتیں، لتتلو علیہم تاکہ تم پڑھو ان پر، الذی وہ چیز، اوحینا الیک وحی کی ہم نے آپ کی طرف، وہم اور وہ، یکفرون بالرحمن کفر کرتے ہیں رحمان کا، قل کہہ دیجئے، ہوا ربی وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ متاب اور اسی کی طرف میرا پلٹنا ہے، میرا لوٹنا ہے، ولو انا اور اگر، یقیناً قرآنن، ایک قرآن بریکٹ میں لکھیے، اتارا جاتا، سیرت کے چلائے جاتے، بہی ساتھ اس کے، الجبالو پہاڑ، او قطعت یا پھاڑ دی جاتی، بہل اردو ساتھ اس کے زمین، او کلما یا کلام کیے جاتے، بہل موتا ساتھ اس کے مردے، بل اللہ الامر بلکہ اللہ کے لیے ہے سارا معاملہ، جمیعا سارے کا سارا، افلم کیا بھلا نہیں، یئی اصل لذین مایوس ہو گئے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ان یہ کہ لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ، لہدا الناس البتہ ہدایت دے دیتا لوگوں کو، جمیعا سب کے سب کو، ولا یزال اور ہمیشہ، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم پہنچتی رہے گی ان کو، بما صنعوا ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا، قارعتن کوئی آفت، او تحل یا اترے گی، قریباً قریب ہی، من دارہم ان کے گھر سے، حتی یہاں تک کہ، یأتیا آ جائے، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخلف المیعاد نہیں خلاف کرے گا وعدے کو، ولقد اور البتہ تحقیق، استہزئ مذاق اڑائے گئے یا مذاق اڑایا گیا، برسلن کئی رسولوں کا، من قبل کا آپ سے قبل، فاملیت تو میں نے ڈھیل دی، للذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثم اخذتهم پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، فکیف کانا تو کس طرح تھی، کیسی تھی، عقابی میری سزا، افمن ہوا کیا بھلا وہ جو، قائم قائم ہے، علی کل نفس ہر نفس پر، بما کسبت بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، وجعلوا اور انہوں نے بنا رکھے ہیں، للہ شرکا اللہ کے لیے کچھ شریک، قل کہہ دیجئے، سموہم نام لو ان کے، ام تنبئونہ کیا تم خبر دے رہے ہو اس کو، بما لا یعلم ساتھ اس کے جو وہ نہیں جانتا، فی الارض زمین میں، ام یا بظاہرن ساتھ ظاہر کے، من القول بات میں سے، بل بلکہ، زین للذین کفروا خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکروہم ان کی چال، وسدو اور وہ روکے گئے، ان السبیل اصل راستے سے، ومن یضلل اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فما لہ من ہاد، تو نہیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرتی، اور البتہ عذاب آخرت کا، اشق، زیادہ سخت ہے، وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، من واق، کوئی بچانے والا، مثل الجنتی، مثال اس جنت کی، اللتی، وہ جو، وعد المتقون، وعدہ کیے گئے متقی لوگ، تجری، بہتی ہیں، من تحتها، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، اکلہا، پھل اس کے، دائم، دائمی ہیں، وظلہا، اور سایہ اس کا، یعنی وہ بھی دائمی ہے، تلک عقب الذین، یہ انجام ہے ان لوگوں کا، اتقوا، جنہوں نے تقویٰ کیا، وعقب الکافرین، اور انجام کافروں کا، النار، آگ ہے، والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو، انزل الیک، اتارا گیا آپ کی طرف، ومن الاحزاب، اور گروہوں میں سے، من ينکر، جو انکار کرتا ہے، بعضہ، اس کے بعض حصے کا، قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ، اور نہ شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے، یعنی کسی کو، الیہ، اسی کی طرف، ادعو، میں بلاتا ہوں، وإلیہ، اور اسی کی طرف، مآبی، میرا لوٹنا ہے، وکذالک، اور اسی طرح، انزلنا، اتارا ہم نے، ہو اس کو، حکمن، حکم، فرمان، عربین، عربی زبان میں، ولئن اتبعت، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعدما، اس کے بعد کے، جاءک، آ گیا تیرے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لکا، نہیں آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی دوست، مددگار، ولا واق، اور نہ بچانے والا، ولقد ارسلنا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، رسولاً، کئی رسولوں کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، وجعلنا لہم، اور بنائے ہم نے ان کے لیے، ازواجن، جوڑے، یعنی بیویاں، وزریہ اور اولاد، وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، ان یاتی کہ لے آئے، بآیت کوئی نشانی، الا بإذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے، لکل اجل ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے، کتاب ایک کتاب ہے، یمحو اللہ مٹاتا ہے اللہ، ما یشاؤ جو وہ چاہتا ہے، ویثبت اور قائم رکھتا ہے، وعندہ اور اسی کے پاس ہے، ام الکتاب اصل کتاب، واما اور اگر، نرینک ہم دکھائیں تجھ کو، بعد الذی بعض وہ چیز، نعدہم ہم دھمکی دیتے ہیں ان کو، او نتوفینک یا ہم فوت کر لیں آپ کو، وانما تو بے شک، علیک البلاغ آپ کے ذمہ ہے پہنچانا، وعلینا الحساب اور ہمارے ذمہ ہے حساب، اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا کہ بے شک ہم، نأتی الارض ہم آ رہے ہیں زمین کو، ننقصہا ہم گھٹا رہے ہیں اس کو، من اطرافہا اس کے چاروں طرف سے، واللہ اور اللہ، یحکم فیصلہ کرتا ہے، حکومت کرتا ہے، لا معقبہ نہیں کوئی نظر ثانی کرنے والا، لوٹانے والا، لحکم ہی اس کے حکم کو، وہوا اور وہ، سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، وقد اور تحقیق، مکر الذین چال چلی ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر تو اللہ ہی کے لیے ہے تدبیر، جمیعاً ساری کی ساری، یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسب جو کمائی کرتا ہے، کل نفس ہر شخص، وسیعلم الکفار اور انقریب جان لیں گے کافر کفار، لمن کس کے لیے، عقب الدار آخرت کا گھر ہے، آخرت کا انجام ہے، یعنی بہتر بریکٹ میں لکھ لیں، ویقول الذین کفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لستا نہیں تو، مرسلا بھیجا ہوا، قل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدن گواہ، بینی میرے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، ومن عندہ اور جو کوئی کہ ہے اس کے پاس، علم الکتاب علم کتاب کا، بے سات اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے؟ الف لام را، الف لام را، کتاب، ایک کتاب ہے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، الیک، تیری طرف، لتخرج، تاکہ تو نکالے، الناس، لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، بِإذن ربهم، ان کے رب کے اذن سے، الی طرف، صراط العزیز، راستے زبردست کے، الحمیدی، تعریف والے کے، زبردست تعریف والے، بریکٹ میں لکھیں رب کے راستے کی طرف، اللہ، اللہ تعالی، الذی، وہ ذات، لہو، اس کے لیے ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وویل، اور ہلاکت ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب سے، الذین، وہ لوگ، یستحبون، جو ترجیح دیتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرتی، آخرت پر، ویسدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجن، ٹیڑھا پن، اولئک، یہی لوگ، فی دلال بعید، دور کی گمراہی میں ہیں، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی رسول، الا، مگر، بلسان قومه، اس کی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے، فیدل اللہ، پس بھٹکا دیتا ہے اللہ، من یشا، جس کو چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشا، جس کو چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، ولقد، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج، یہ کہ نکال، قوم کا، اپنی قوم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، وذکرہم، اور نصیحت کرو ان کو، بایام اللہ، سات اللہ کے دنوں کے، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل، واسطے ہر، صبار، بہت صبر کرنے والے، شکورن، بہت شکر کرنے والے کے لیے. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اذکرو، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، اذ انجاکم، جب اس نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب، ویذبحون، اور وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلا ان آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی. وَإِذْ، اور جب، تَأَذَّنَ، خبردار کر دیا، ربکم، تمہارے رب نے، لَئِن، البتہ اگر، شکرتم، شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تم کو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر ناشکری کی تم نے، اِنَّ عَذَابِي، بے شک میرا عذاب، لشدید، البتہ سخت ہے. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تکفرو، اگر تم کفر کرو، انتم، تم، ومن، اور جو کوئی، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعن، سارے کے سارے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، لغنی، البتہ بے نیاز ہے، حمید، تعریف والا ہے. الم یأتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم نوح کی، وعاد، اور عاد کی، وسمود، اور سمود کی، والذین، اور وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم، نہیں جانتا ان کو، الا اللہ، مگر اللہ، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، ساتھ بینات کے، روشن دلائل کے، فردو، تو انہوں نے پھیر دیا، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم، اپنے منہوں میں، وقالو، اور کہا، انا، بے شک ہم، کفرنا، کفر کرتے ہیں، بما ارسلتم، بوجہ اس کے جو بھیجے گئے تم، بہی، ساتھ اس کے، وانا، اور بے شک ہم، لفی شکن، البتہ شک میں ہیں، مما اس چیز سے جو، تدعوننا تم بلاتے ہو ہم کو، الیہی اس کی طرف، مریب بے چین کرنے والے، قالت کہا، رسلہم ان کے رسولوں نے، اف اللہ شکن کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، فاطر السماوات پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، یدعوکم وہ بلاتا ہے تم کو، لیغفر لکم تاکہ وہ بخش دے تم کو، من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے، ویؤخرکم اور ڈھیل دیتا ہے تم کو، الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک کے لیے، قالوا انہوں نے کہا، ان انتم نہیں تم، الا مگر، بشر ایک انسان ہو، مثلنا ہماری مانند، ہماری طرح، ہم جیسے، تریدون تم چاہتے ہو، ان تصدونا کہ تم روکو ہم کو، اما اس سے جو، کانا تھے، یعبدو عبادت کرتے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، فأتونا پس لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان مبین کوئی کھلی دلیل، قالت لہم کہا ان کو، رسلہم ان کے رسولوں نے، ان نحن نہیں ہم، الا مگر، بشر انسان، مثلکم تمہارے جیسے، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی، یمنو احسان کرتا ہے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وما کان لنا اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نأتیکم کہ ہم آئیں تمہارے پاس، بسلطان ساتھ ایک دلیل کے، الا مگر، بإذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون ایمان لانے والے، وما لنا اور کیا ہے ہم کو، اللہ نہ توکل کہ ہم توکل نہ کریں، علی اللہ اللہ پر، وقد ہدانا حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی ہم کو، سبلنا ہمارے راستوں کی، ولنصبرن اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے، علامہ اوپر اس کے جو، آذیتمونا اذیت دے رہے ہو تم ہم کو، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المتوکلون توکل کرنے والے، وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم اپنے رسولوں کو، لنخرجنکم البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو، من ارضنا اپنی زمین سے، او یا لتعودن البتہ تم ضرور لوٹو گے، فی ملتنا ہماری ملت میں، فاوحا تو وحی کی، الیہم ان کی طرف، ربہم ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، ولنسکننکم اور البتہ ہم ضرور آباد کریں گے تم کو، الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، ذالک یہ، لمن واسطے اس کے ہے جو، خافا ڈرتا ہو، مقامی میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخافا اور ڈرے، وعیدی میری وعید سے، واستفتحوا اور انہوں نے فیصلہ چاہا، وخابا اور نامراد ہوا، کل جبار ہر ظالم، جبار جابر، انید اناد رکھنے والا، دشمن، من ورائے ہی جہنم اس کے آگے جہنم ہے، ویسقا اور وہ پلایا جائے گا، من ماء صدید پیپ دار پانی میں سے، پیپ اور خون کے پانی میں سے، یا کچھ لہو کا سا پانی، یتجرعہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو، ولا یکاد اور نہیں قریب، یسیغہ نگل سکے اس کو، ویأتیہ الموت اور آئے گی اس کے پاس موت، من کل مکان ہر جگہ سے، وما ہوا بمیت اور نہیں وہ مرنے والا، ومن ورائے ہی اور اس کے آگے، عذاب غلیظ سخت عذاب ہے، مثل الذین مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم اعمال ان کے، کا رمادن راکھ کی طرح ہیں، ایش راکھ، اشتدت سخت ہو گئی، بہی ساتھ اس کے، اریحو آندھی، فی یوم عاصف تیز ہوا کے دن، عاصف تیز و تند ہوا، لا یقدرون نہ قدرت رکھیں گے، نہ قادر ہو سکیں گے، مما اس میں سے جو، کسبو انہوں نے کمائی کی، علی شیء کسی چیز پر، ذالک یہ، ہو الدلال البعید گمراہی ہے دور کی، الم تر کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی نے، خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، ان یشا اگر چاہے، یذہبکم لے جائے تم سب کو، ویأتی اور لے آئے، بخلق جدید نئی مخلوق، وما ذالک اور نہیں یہ بات اللہ اللہ پر، بے عزیز کچھ مشکل دشوار، وبرزو اور وہ بے نقاب ہوں گے، للہ اللہ کے لیے، جمیعن سب کے سب، فقال الضعفاء تو کہیں گے کمزور لوگ، للذین ان لوگوں سے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، انا کنا بے شک ہم تھے، ہم لکم تمہارے لیے، تبعن تابع، فہل تو کیا، انتم تم، مغنونا بچانے والے ہو، انا ہم کو، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، من شیئن کچھ بھی، قالو وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ، لہدیناکم البتہ ہم بھی ہدایت دیتے تم کو، سواء ان برابر ہے، علینا ہم پر، اجزعنا خواہ ہم جزا فضا کریں، ام صبرنا یا ہم صبر کریں، مالنا نہیں ہمارے لیے، من محیص کوئی پناہ گاہ، وقال الشیطان اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر جب فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، وعدکم وعدہ کیا تم سے، وعد الحق وعدہ سچا، ووعدتکم اور میں نے وعدہ کیا تم سے، فاخلفتکم تو میں نے خلاف کیا تم سے، وما کانا اور نہ تھا، لی میرے لیے، علیکم تم پر، من سلطان کوئی زور، الا مگر، ان یہ کہ، دعوتکم میں نے بلایا تم کو، فاستجبتم پس تم نے لبیک کہا، لی مجھ کو یا میرے لیے، فلا تلومونی پس نہ تم ملامت کرو مجھے، ولومو اور ملامت کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ما انا نہیں میں، بمصرخکم فریاد رس تمہارے لیے، وما انتم اور نہیں تم، بمصرخیہ فریاد رس میرے یا فریاد رسی کرنے والے میرے لیے، انی کفرتو بے شک میں نے انکار کیا، بما ساتس کے جو، اشرک تمونی شریک ٹھہرایا تم نے مجھے، من قبلو اس سے پہلے، ان الظالمین بے شک ظالم لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، وادخل الذین آمنوا اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، جنات باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے، تحیتہم دعائے ملاقات ان کی یا دعا ان کی، فیہا اس میں، سلام سلام ہوگا، الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، کیفا کس طرح، ضرب اللہ بیان کیا اللہ نے، مثلا ایک مثال، کلمتن طیبتن پاکیزہ بات کی، کشجرتن طیبتن مانند پاکیزہ درخت کے ہے، اصلہا جڑ اس کی، ثابتن مضبوط ہے، وفرعہا اور شاخیں اس کی، فس سما آسمان میں ہیں، تؤتی دیتا ہے، اکلہا پھل اپنے، کل حین ہر وقت، بإذن ربها اپنے رب کے اذن سے، ویضرب اللہ الامثال اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ، یتذکرون نصیحت پکڑیں، ومثل کلمۃ خبیثۃ اور مثال ناپاک کلمے کی، کشجرۃ خبیثۃ مانند ناپاک درخت کے ہے، خبیث درخت کے ہے، اجتست اکھاڑا گیا، من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما لہا نہیں اس کے لیے، من قرار کوئی قرار، یثبت اللہ ہو ثابت رکھتا ہے اللہ، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، بالقول الثابت سات بات ثابت کے، مضبوط بات کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں، ویدل اللہ اور بھٹکاتا ہے اللہ، الظالمین ظالموں کو، ویفعل اللہ اور کرتا ہے اللہ، ما یشا جو چاہتا ہے، الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، الالذین ان لوگوں کی طرف، بدلو جنہوں نے بدل دی، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، کفرن کفر سے، واحلوا اور لا اتارا، قومہم اپنی قوم کو، دار البوار ہلاکت کے گھر میں، جہنم جہنم میں، یسلونہا جھلسیں گے اس میں، وبئس القرار اور برا ٹھکانہ ہے، بدترین قرارگاہ ہے، وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے لیے، اندادن کچھ شریک، لیدلو تاکہ وہ بھٹکا دیں، ان سبیل اس کے راستے سے، قل کہہ دیجئے، تمتعو فائدہ اٹھاؤ، فإن تو بے شک، مصیرکم تمہارا لوٹنا پلٹنا، الی النار آگ کی طرف ہے، قل کہہ دیجئے، لعبادی میرے بندوں سے، الذین آمنوا جو ایمان لائے،